NPO Radio 1. Koen Verbraak. U kunt zo luisteren naar een aflevering van de Publieke Tribune. Maar eerst het nieuws, gelezen door Juri Stubenitski. De bandleider van talentenjacht The Voice of Holland, Jeroen Rietbergen, bekend contact van seksuele aard te hebben gehad met vrouwen die waren betrokken bij het RTL-programma. Dat schrijft hij in een spijtbetuiging. Rietbergen, tevens de partner van Linda de Mol, stapt per direct op bij The Voice. Er zou aangifte zijn gedaan tegen Ali B., een van de coaches van het programma. Dat bevestigen bronnen aan RTL Boulevard. Justitie wil alleen zeggen dat er aangifte is gedaan tegen iemand die is betrokken bij The Voice. Het management van Ali B. meldt dat hij zich nooit seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen. De aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag kwamen naar buiten na onderzoek van het BNNVARA-programma Boos. RTL stopt voorlopig met de uitzendingen. In de ziekenhuizen zijn 127 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er 11 nieuwe patiënten bij. Er liggen nu 1220 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 69 minder dan gisteren. Op de eilandengroep Tonga zijn bewoners naar hogere gebieden gevlucht vanwege hoge golven na een vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan. Onder de evacuees is ook de koning, die door de politie en het leger werd meegenomen uit zijn paleis aan de kust. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Op beelden is te zien dat er een vloedgolf door de straten stroomt. De Amerikaanse regering heeft gesproken met een aantal energieleveranciers over de mogelijkheden om Europa van gas te voorzien als de leveringen van Rusland in het gedrang komen. Anonieme bronnen zeggen dat tegen persbureau Reuters. Met welke bedrijven is gepraat is niet bekend. De VS is bang dat Rusland Oekraïne wil binnenvallen en dat dan de gastoevoer aan de Europese Unie in gevaar komt. De EU is voor een derde van zijn gas afhankelijk van Rusland. Het weer in het zuiden en zuidwesten lokaal wat zon. Op veel plaatsen is het bewolkt en mistig bij 3 tot 9 graden. Morgen verspreid over het land wat regen, dan wordt het ongeveer 7 graden. Ster. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. You want to be sure. Beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Hallo, mijn naam is Mirjam Addix, beheerster van Dierenasiel en Dierenambulance Louterbloemen in Dordrecht. En fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden we heel veel dieren niet hebben kunnen helpen. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan het lokale dierenasiel of dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daar nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3,350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Claudia de Breij, zijn er grappen die je 10 jaar geleden nog wel maakte, maar nu toch maar niet meer? Er zijn vooral woorden die ik toen gebruikte die ik nu niet meer zou gebruiken. En kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, het N-woord bijvoorbeeld. Het N-woord. Ja, misschien 10 jaar geleden al niet meer, maar langer geleden gebruikte ik dat zonder me daar iets over te realiseren. Ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de Publieke NPO Radio 1. Human. bedoel je negatief? Ja. Inderdaad. Ik wil dat woord nooit meer horen. Netto winst. De publieke tribune. Maar dan moet ik met mijn zoon erover. Een goede grap haalt de spanning uit de lucht. Tenminste, dat zou je zeggen. Want tegenwoordig lijkt humor soms ook een mijnenveld waarin je voor je het weet op iemands tenen trapt. En die tenen lijken langer dan ooit. Een onschuldige grap kan zomaar leiden tot woedende reacties en beschuldigingen van racisme, vrouwenhaat of anti-gender sentimenten. En dan hebben we het nog niet eens over godsdienstfanaten die roepen dat hun god of zijn profeet dit soort ongein niet hoeft te accepteren. En dat roept de vraag op, wat is eigenlijk nog leuk? Is leuk heel anders dan vroeger? Durven cabaretiers nog hetzelfde te zeggen als ze 10 jaar geleden deden? En hoe weet je bij het bedenken van een grap eigenlijk of die leuk is? Ik praat er vanmiddag over met 3 mensen die het cabaretvak als geen ander kennen. Claudia de Breij, u hoorde er al even. Roué Verveer en Sanne Wallis de Vries. Jullie kwamen al niet meer bij tijdens het tekstje. Nou, als jij de vraag wat is leuk, die vind ik dus leuk. Ja, ja, daar schoten wij volgens mij alle 3 een beetje van in de lach. Ja. Wat is er grappig aan? Sanne, leg jij eens even uit. Nou ja, ik denk dat het wel mee te maken heeft dat het gewoon ons beroep is om een zo leuk mogelijke manier van vertellen te vinden. En als jij dan als presentator heel keurig van een serieus programma de vraag is wat is leuk? Ja, dat is voor ons gesneden. Dat is al hilarisch. Ja, dit is leuk. De vraag van ons leven de hele tijd. Ja, een soort meta-lol waar ik heel veel van geniet. Ja. Maar is het waar dat mensen tegenwoordig zo weinig meer kunnen hebben, Claudia? Nee, ik vind dat echt onzin. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Want je hoort alleen maar van mensen die woedend zijn over een grap die gemaakt is. Of... Nou, ik chargeer een beetje. Het is niet helemaal onwaar. Alleen de mensen die het hardst roepen dat je niks meer kan zeggen, dat zijn mensen met een column of een televisieprogramma of een groot podium. En die dus alles kunnen zeggen. Alleen het verschil is dat de mensen over wie je het hebt tegenwoordig iets terugzeggen. En dat was decennia lang niet zo. En dat is nieuw. En dat is wennen voor de quote daarvan. Hannah Gadsby heeft een voorstelling gemaakt waarin ze zei over witte heteroseksuele mannen: you've been subcategorized. Weet je wel? Toevallig zitten hier al 3 mensen die voorheen een subcategorie waren. Mm-hmm. En voor sommige mensen is het wennen om te denken: oh, ik ben niet de norm. Ik ben ook. Ik kan mezelf ook tot een groep rekenen. En van die groep kan iemand iets vinden. Ja. Heb jij dat gevoel ook, Sanne, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand is? Nou, je hoort meer mensen, daar ben ik het wel mee eens. En ik vind ook dat er heel veel aandacht wordt gegeven aan mensen die hard brullen. Dus ook op de social media is het eigenlijk een kleine groep die heel hard roept en aan een bepaalde kant hangt. En daar wordt dan weer door de normale media op ingesprongen, waardoor het gewoon een soort kip-ei-ding wordt wat maar blijft rondtollen, zou ik maar zeggen. En daarnaast is het zo dat volgens mij, als we het over Hannah Gadsby hebben, dat de witte man, waarvan nu vaak gezegd wordt dat hij op zijn teentje is getrapt, niet wist dat hij de norm was. Dus dat is ook nogal een... Ja, dat moeten we eigenlijk aan jou vragen. Maar wat ik soms heb met de zwarte medemens, zal ik maar zeggen, dat ik denk, god, daar was ik me helemaal niet bewust van. Dat het voor mij heel normaal en comfortabel was. Ja. En die bewustwording... Noem eens een voorbeeld. Waar ben je dat dan? Dat als je in een ruimte bent... ik heb bijvoorbeeld een personal trainster, die is zwart. En ik had première en ik heb haar uitgenodigd. En ze was echt de enige, met haar zus, de enige 2 zwarte mensen. En toen, omdat ik door haar ogen keek, omdat ik haar ken, viel me voor het eerst op eigenlijk dat ze de enige, dat ze de uitzondering waren. En toen... dat is een soort poging tot voorbeeld van dat je dat pas snapt als je het meemaakt. Wat vind jij van wat je hier hoort? Ik zat in die zaal toen. Ja? Jij bent de zus van... Nee, ik merk alleen dat er meer mogelijkheden zijn tot het uiten van misnoegen. Dus ik denk dat vroeger ook mensen zaten te kijken naar tv en zich stoorden van alles. Maar je kwam niet verder dan je partner. Die riepen het gewoon binnen in de kleine huiskamer. Ja, en morgen misschien bij de supermarkt. En dan was het ook klaar. En dan had je een paar, heb ik me laten vertellen, dan kon je een brief schrijven. Maar die moest eerst op de post. En dan, alleen nu zijn er mensen die gewoon altijd klagen over alles. Dus die groep moet je ook niet te veel aandacht geven. Nee, ja. Dus wat er gebeurd is, wij zeggen, iedereen is tegenwoordig op zijn teentjes getrapt. Ik speel nog steeds voor volle zaal. Ik zeg eigenlijk nog steeds dezelfde dingen over dezelfde onderwerpen met dezelfde humor. De mensen in de zaal klagen niet. En dat is jouw publiek. En het gaat altijd mis als het op tv wordt uitgezonden 2 jaar later. Ja. Dan wordt een grap of een verhaal wat jij 2 jaar lang hebt verteld, waarbij mensen naar je toe kwamen en zeiden, leuk verhaal, goed. Ineens vindt iemand had van die nog nooit van je had gehoord, nog nooit een kaart heeft gekocht, niet jouw fan is, en die roept van alles. Dus zo probeer ik het voor mezelf te kaderen van, hey, klaag maar. Ik doe het voor het publiek in eerste instantie, wat mij echt wil zien en mij snapt. Ja, en als ik daarop mag inhaken, we zijn los van deze discussie in het algemeen volgens mij heel erg geneigd dat er zijn twee uitslagen van hoe mensen iets vinden. Bijvoorbeeld een oudejaarsconferentie of een voorstelling of wat dan ook. Iets wat op televisie komt is of, weet je, het kwartje valt dan zo op sociale media. Is het een beetje moa, moa, moa, die vindt het goed, die vindt het slecht. En dan wordt besloten, dit is briljant. Of er wordt besloten, dit is verschrikkelijk. Maar er is geen midden. Net zoals er, weet je wel, hitfilms zijn en hitboeken. En het is allemaal heel erg een soort van monocultuur. Ja. En dan is de vraag wat je ervan aantrekt. Want er is echt een heel groot verschil tussen de sociale mediawerkelijkheid en de echte werkelijkheid. Want als je niet op Twitter kijkt, dan heb je er helemaal geen last van. Dan heb je er en geen last van. Ja, dus dan heb je er geen last van. En dan is het ook niet waar. Snap je? Dan is het niet in jouw werkelijkheid. En wat jij zegt over het in de theaterzaal en de televisie, dat was al vroeger altijd een verschil. Ja. Dat opeens mensen vanaf de bank konden kijken en weg konden lopen en weg konden zappen. Dus dat je die eenheid mist. En nu is daar nog die laag van sociale media bijgekomen. En voordat we sociale media hadden, werd er natuurlijk ook al volop geklaagd door mensen. Laten we even naar een fragment luisteren naar een heel oud liedje van André van Duin uit 1976. Bijna 50 jaar oud. Dames en heren, als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddellijk kunt reageren. Daar gaan we. Twee Chinezen liepen. Is het nou nodig om er steeds weer Chinezen bij te halen? Waarom nou juist Chinezen? Kun je er ook wel eens over een ander zingen? Twee Belgen liepen. Dag niet weer, die Belgische mappa. Daar word ik er doodziek van, hè? Ik ga toch ook wel eens een liedje zingen zonder daarbij grappen te maken ten koste van andere mensen. Twee Nederlanders liepen samen op de Paarse Hei. Ik ben zelf een enorme natuurliefhebber. Ik vind het bijzonder vervelend dat die mensen op de Paarse Hei gaan lopen. Hè? Er wordt toch al zoveel vernield in de natuur. De hele hei wordt vertrapt. Mensen kunnen toch ook wel ergens anders gaan lopen dan op de Paarse Hei. Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over Ajax en ze... Hoezo? Wat mankeert er aan Ajax? We zijn zelf een fanatiek Ajax. En als u aan Ajax komt, kom u aan mij. Heb je dat goed begrepen? Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden daar een pils. En... Even stief die alcohol, weg met alcohol. Wij proberen op allerlei manieren mensen steunig te maken dat alcohol volksvijand nummer 1 is. Als u nou in vrolijk over gaat zingen, heb ons actie gelukt. Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden een kop koffie. Ze een woont in een flat en de ander op een hoffie. U heeft er waarschijnlijk geen idee van wat er een woning nodig is in Nederland. Ik woon nu al 5 jaar op een zolderkamertje. Het is voor mij niet leuk om dan te horen dat die twee heren lekker op een mooie flat wonen. En die ene woont zelfs nog op een heerlijk hofje ook. Twee Nederlanders liepen zomaar. Ja, dit had eigenlijk gisteren geschreven kunnen zijn, hè? Ja, sowieso heel grappig om te horen dat André van Duin ook echt zeg maar cabaret heeft gemaakt. Je kende het niet. Nee, ik kende het niet. Hij lijkt op Freek de Jong ook, die laatste stem. Ja, maar we hadden het net over, hè, jij zei als je zei als iets op televisie komt, dan wordt er anders gereageerd. Hè? Hou je daar ook rekening mee als je speelt, als je opneemt voor de televisie? Nee. Zijn de dingen heel glad ijs? Nee. Ik probeer de show te maken zoals het was. En ik neem hem ook zo op. En op het moment dat ik op tv ga, weet ik al wat er gaat gebeuren. Noem eens een voorbeeld van een grap waarvan je weet dat gaat niet goed vallen. Ik heb 2 jaar terug, mijn vorige show had ik een stuk over dat als mijn vrouw 50 zou worden, dat ik een jongere vrouw zou willen als we uit elkaar zouden gaan. Als we niet uit elkaar zouden gaan, blijf ik met haar tot 100. Maar als ik met 50 met haar uit elkaar ga, gaat mijn volgende vriendin, dat wilde ik de publiek nu al laten weten, tussen de 50 en 30 zijn. Want waarom zou ik? Je weet wat de gebreken zijn van een 50-jarige. Die ruil je in. Is met de auto. Je hebt de auto gereden, 30 jaar lang. Hij gaat stuk op bepaalde punten. Dan ruil je hem in en dan koop je weer een van hetzelfde bouwjaar. dan weet je dat die slijtage hetzelfde is. Dus dat zo bracht ik het met humor. En vrouwen hebben gelachen 2 jaar lang elke avond. Ook 50-jarige vrouwen kwamen er toe en zeiden... Oh, je weet niet wat het is, hè, met de 50 jaar. Ha, ha, ha. Die show komt op de tv en je kon erop wachten. Je kon erop wachten. Ja. Brief naar de Trouw. Roué is seksistisch, ja, en vrouwenhater. En dat had iemand geschreven waarvan ik uit de tekst kon halen... die heeft nog nooit van mij gehoord. Weet niet hoe mijn grappen al 20 jaar gaan over man-vrouw relaties. Weet dat allemaal niet. En schrijf dat. Ja. Als je dat van dus ik weet nu, ik word niet meer verrast. En daarom raakt het mij ook niet Gaat meer. Dat bij jullie ook zo, als je in de zaal speelt, dat er heel anders gereageerd wordt? Ja, dan? Ik vind theater ook. Ik vind het jammer dat daar zo weinig... Nou ja, ik zou niet weten waar dan eigenlijk. Maar hier bijvoorbeeld, nu, nou ga ik het nu zeggen... Dat theater wezenlijk anders is dan televisie. En een theatervoorstelling is wezenlijk anders dan een cabaretregistratie. Of ja. De registratie van die voorstelling. Het is een totaal ander medium. Want je treedt buiten je kader. Het is, de communicatie is compleet anders. Als je voor een zaal speelt, speel je voor een aantal mensen in het hier en nu. Dus je voelt de zaal aan, je hebt iets gemaakt waarvan je weet... dit ga ik uitrollen over die zaal, je kent je voorstelling. De communicatie is heel anders. Als je iets uitzendt vanaf de tv, dan is dat een hele andere communicatie. Het is gewoon een heel ander medium. En theater is ook echt een kunstvorm. En ik ben heel erg aanhanger van de heelheid van de voorstelling. En als er stukken uit worden gescheurd, dat kan soms. En daar kun je soms ook ja tegen zeggen. Ik heb wel eens bij De Wereld Draait Door werd er gevraagd... mogen we dat fragment laten zien? Dan zeg ik, ja, dat is wel een goed fragment. Dat kan zonder context, zonder aanloop. Maar andere momenten niet. En die worden dan zomaar los getoond, zonder enige context. En daarin word je gewoon afgeschoten. En soms ook terecht. Maar dan moeten ze het ook niet laten zien, want de context is weg. En noemen ze een voorbeeld van zo'n moment? Ja, daar vraag je me wat. Nou, denk er even over na. Dan vraag je even hoe het bij Claudia gaat. Jij merkt dat ook, dat televisie een heel ander effect oproept. Ja, en dat heeft ook te maken met dat mensen die naar jou toe komen... die maken een beslissing, kopen een kaartje, die willen iets met jou... En als ik op de bank zit, en dan kan ik ook soms, weet je, kan ook naar mensen kijken en denken: jouw kop staat me niet aan. Weet je, allemaal hele lelijke, onnodige, onrealistische gedachten. Dus ja, ik weet ook, als ik op televisie kom, dan kom ik ook bij al die mensen die bijvoorbeeld al denken: oh, ik heb zo'n scheidhekel aan haar. Ik weet ook niet waarom. En dan nou ja, gaan toch kijken. Die zitten klaar. Ja, toch en die... kijken om. Ja. Vervolgens bij elke zin te zeggen: nou, moet je horen wat hij nou zegt. Ja. Ja, en er komt bij wat Sanne zegt over theater. Het zijn totaal andere media, televisie en theater. Maar theater is ook een beetje zoals de keuken op een feestje. Hè? Je hebt eigenlijk de intimiteit van wij hebben hier met elkaar. Weet je, waardoor je ook dingen zegt die je misschien niet in de woonkamer zoals, zou zeggen. Wat Wim Ibo vroeger het complot met de zaal noemde. Ja, hè? Precies. Ja. En het mag ook, in het theater mag het en kan het ook schuren. En mag het gevaarlijk zijn. En dat is inderdaad de afspraak die je met elkaar maakt. En daarom zijn er ook weer allemaal subcategorieën bij cabaret. Weet je wel, je hebt ook gewoon puur amusement wat gevaarloos uitgezonden kan worden. Maar goed, je kan ook, wat ik inmiddels, daar ben ik dus 50 voor geworden, Roué. Is dat ik gewoon een dikke huid heb gekregen en denk van jullie lul maar raak. Want ik weet wel hoe het zit, weet je wel eigenlijk. Precies. Ik vind het leuk om even aan de hand van een paar fragmenten uit de cabaretgeschiedenis dit onderwerp te bespreken. Laten we eerst... een voorbeeld, maar dan tillen we dat eroverheen. Ja, nou, dan vertel je dat... Daarna. Nou, doe maar nu. Nee. Yes. Oké. Nee, dat ik mij ooit in een voorstelling voorstelde... dat ik zei, ik had het over Ben Kramer. En toen zei ik... Ik heb altijd het idee bij hem dat hij een bepaald soort seks heeft. En toen ging ik die seks voordoen. Maar echt van, bedenk ik, hè? Ik weet helemaal niet of het zo is, want ik ken hem verder niet. Maar ik heb het idee dat hij... En toen gaf ik het voorbeeld van dat hij totaal doorsloeg... en dat er uiteindelijk een lijk in bed lag met een politielint eromheen. En dat hij ook met een handdoekje om, weet je wel zo. En dat is wel eens los ergens terechtgekomen. En toen begrepen mensen totaal niet waarom ik Ben Kramer betichtte van wurgseks. Maar dat, maar is dat ook ging veel meer over... Volledig dat, uit de context. Dat je verbeelding met je aan... Nou, die hele aanloop was gewoon weg. Ja, en mensen die in de zaal zitten hebben gekozen voor jouw fantasie en jouw gedachtenwereld. Ja, precies. En ik was tegen die tijd al 40 minuten bezig. Dus als mensen het dan stom hadden gevonden, waren ze al weggelopen. Ja. Claudia had het net over 10 jaar geleden zou ik het N-woord misschien nog wel gebruikt hebben. Mm-hmm. Laten we even naar een fragment luisteren. Niet van jou, maar van de dames en heren, in de kader van de actie racisme, voor je het weet ben je zelf aan de beurt, spelen wij het radiotelefoonspelletje Geen Jager, Geen Nigger. Goed, de regels van geen jager, geen neger zijn u bekend, zei u, dus dan steken we maar gelijk van wal. Mevrouw, u woont in Almelo? Dat klopt, ik woon in Almelo, daar is een neger. Ah, zo zonde, hè? Zonde? Heel jammer. Geef niks, mevrouw, het zijn de zenuwen. We gaan vrolijk verder. Ik lees in uw briefkaart dat u dol bent op zingen. Ja, dat klopt. Ik ben dol op zingen. Dan kent u vast wel dat liedje In het bos, daar zijn de... Negers. Oh. Zonde, hè? Dat is een zonde. Zou dit nog kunnen? Want dit is volgens mij uit 1994. Kijk, weet je waarom? Kijk, we moeten één ding goed snappen. Ja? Stel je voor, je doet dit nu. Ja. En je laat een typetje dit doen, precies als hier. Ja. Dan is het toch een raar, fout typetje, wat het zegt. Ja. Waardoor de humor weer is. Er bestaan dus mensen gewoon... Ik had dit zo lang niet gehoord. Ja, dit is funny. Ja. Toen ik het voor het eerst hoorde, ik ben hier niet opgegroeid. Dus ik heb inhaal dingen moeten doen, wat Herman Finkers en zo betreft. Maar deze zag ik. Ik vond het super funny. Maar het is met dit ding toch ook... Want ik krijg dus weer de slappe lach. Maar dat heeft meer te maken met dat je het spelletje geen ja, geen nee... Ja, precies. Doortrekt in iets absurds dan met... Ik blijf maar consequent het N-woord zeggen. Maar wat Roué zegt, als je dat nu doet... Ja, omdat je inmiddels... Dat heeft te maken met wat Sanne in het begin zei... Dat je van je eigen positie... Of dat met kleur of met geslacht of wat dan ook te maken heeft. Ik had ook nooit het idee... Weet je wel... Ik heb echt nog aan zwarte vrienden proberen uit te leggen... Nee, maar mijn broer en ik wilden Leroy zijn van Fame. Dus... Ik heb niet een... Maar daar gaat het niet om, over wat ik bedoel met een bepaalde term. Het gaat er ook om hoe die voor iemand anders voelt. En dat heeft te maken met je bewustzijn van je eigen positie. En dan is er weer verschil tussen of je het woord gewoon wil gebruiken... of vindt dat je het kunt gebruiken, of dat je een grap maakt. Precies. En dan maakt het weer uit of het je vak is of niet. Ja, daarom zeg ik, als dit zou nu kunnen, dat er een foute type belt... Ja. En dan moet je een fout type spelen die dit doet. Dit vind ik funny as hell. Want waarom woont u Amelo? Ja, na zijn negen. Totaal onnodige informatie. Ja, dat is en dan ook nog het woord dat niet mag gebruiken. En zeggen, oh ja, zonde. Hoe speelt de intentie van degene die het zegt ook nog een rol? Ja, maar ik soms na de show kom ik... Ik heb fans van 80 en 90 nog steeds. Dat vind ik heel leuk. Dat ik in een dorp kom en dat er oude witte mensen van 80 zeggen... Ik heb al jouw shows gezien, ik ben groot fan. Wauw. En dan is er soms iemand die zegt... Maar jullie negers hebben iets meer swong. En dan denk ik, moet ik deze man nog vertellen? Hij moet doen. Ja, maar ook hij bedoelt het... Maar vind je het, stoort het naar? Ja. Niet zo. Maar een beetje. Ik niet genoeg om... Niet genoeg om deze man van 90 uit te leggen van misschien. Hè? Ja. En hij zegt het ook met... Jullie negers hebben gewoon iets meer dingen dan wij. Stijve, witte, harken. Ja. Dus hij bedoelt het totaal niet. Nee. Maar dan denk ik... Ja, okay. In essentie is het natuurlijk een racistisch statement. Maar wil je daar... Precies. Dus I choose my battles. Ja. Ik ben daar, het publiek wacht, wil een foto, alles. En dan ga ik nu een oude man van 90 die, hoe hij het ook zegt... Ja. Toch bedoeld lief te zijn. Nu even te gaan uitleggen. Ja. Hey, maar, dus maar, ik probeer het weer uit te leggen. Hoor, mensen van luisteren. Claudia, jij zei, vroeger gebruik ik dat woord misschien nog wel. Hè? Was er een moment dat er echt een omslag was? Dat je dacht, ik moet niet meer doen? Zeker toen ik las of van mensen begreep hoe beladen dat woord was. Het was voor mij, weet ik veel, een term die helemaal geen enkele lading had. Zelfs eerlijk gezegd iets cools had. Dus ik had daar... Cool met dubbel O. Ja. Dus ik was... Dat is echt onwetendheid. Ja. Ik had een hele netelige kwestie er mee bij de roast van Ali B. Die mocht ik presenteren. En toen is er enorm meegeschreven met mijn presentatieteksten. En daar zat de N-word tussen. Maar ook weer in een grap. En het zat bordenvol mensen van kleur. De banken zaten helemaal vol. Alleen Waylon en ik waren de enige twee witte mensen. En Johan Goossens. Maar die is ook natuurlijk een subgroep. In a way. Voordat ik weer de verkeerde kant op ga. En dat heb ik toen gezegd. Dat is me op heel veel kritiek komen te staan. En toen hield ik eerst heel lang mijn poot stijf. Want ik zei, maar het is in een grap. Je moet de grap snappen. En toen uiteindelijk heb ik gekozen ervoor om het nooit meer uit te spreken. Niet omdat ik zoveel bekritiseerd werd, maar omdat er iets begon te dagen, inderdaad. Dat is wel het hele moeilijke, vind ik, aan... Maar dat was wel, sorry dat ik je onderbreek, maar heel netelig. Omdat het dus, omdat ik dacht, ja, maar het gaat om het vak humor. En wat ik probeer te doen is wat satire altijd... Wat ik heb geleerd van Kopspijker. Satire is het ventiel van de samenleving. Het draait het wat losser. Het haalt wat spanning eraf. Aan het eind van de week bij Kopspijkers deden we... Kon iedereen even... Weet je wel, we zijn toch allemaal een beetje... Dit was de week, dit was later. Ik herinner me nog heel goed de week na de moord op Fortuin. Dat daar dan Matt Herben zat die opeens transformeerde naar Pim Fortuyn. Dat je dacht, durven jullie dat nu? Ja, maar dat werkt heel goed. Het werkt heel goed, ja. En de koningin die zei... Als iemand die tegen het koninklijk huis is... wordt vermoord door iemand die tegen de jacht is... dan spreken wij op het paleis van een win-win situatie. Ja. Nou, dat was ook echt... Ja. Maar dat hebben we wel. En dat zijn dingen waar ik nog steeds achter sta. Maar dat bij die Ali B's was heel, heb ik heel lang over gedaan. En uiteindelijk dacht ik, ik ga het echt niet meer zeggen. Want ik weet dat het te vervelend is. En daardoor, dat was mijn conclusie, komt de grap niet meer aan zoals hij bedoeld is. Ik wil dat nog, vind ik belangrijk. Nog even naar een ander fragment luisteren. De lampen die onze huizen verlichten, hebben wij te danken aan Thomas Edison. Een witte man. De telefoontjes die wij plegen met onze geliefden, hebben wij te danken aan Graham Bell, een witte man. Alles, de fiets, de auto, het vliegtuig waar wij mee op vakantie gaan, hebben wij te danken aan de gebroeders Wright, witte mannen. De welvaart waar wij in leven, waar wij allemaal van profiteren, hebben we niet te danken aan lesbische pygmeeënvrouwtjes in de binnenlanden van Equatoriaal Guinea. Een klein bedankje zou op zijn plaats zijn. Want de lijst is oneindig. De radio, de televisie, de afstandsbediening, de videorecorder, de LP, de CD, de DVD. Pim Pam Pet, het spoorwegnet, het internet, klassiek ballet, het waterbed, de vleeskroket, de schuiftrompet. Deze wereld is mede mogelijk gemaakt door de witte man. Ja, dat was Theo Maassen, situatie gewijzigd. Maar weet je wat het is namelijk? Je vraagt het ook eigenlijk aan de verkeerde. Hè? Wij zijn humoristen, wij zitten in het vak. Dus ik kan ook hier de humor van inzien. Dat is mijn probleem. Toen ik gevraagd werd voor dit programma, toen zei ik... je moet eigenlijk Theo Maassen vragen of iemand anders... die een beetje aan de rechterkant hangt. Ik denk dat hangt hij aan de rechterkant? Ja, nou ja, dit alleen al. Ik weet dat hij daarmee speelt ontzettend. Hij heeft twee programma's lang. Want het is ook, hè, wat je zou kunnen zeggen, het is ironie. Ook, maar er zit ook een diep geworteld... en dat vind ik ook trouwens goed aan Theo Maas. Hij is natuurlijk de ultieme witte man. Het is ook gewoon een man die de hele tijd speelt met vrouwen, dingen. En het programma daarvoor kregen de moslims ervan langs... dat die geen humor hadden. Daar zeg ik even heel plat een programma wat heel goed in elkaar stak. Hij is natuurlijk ook een koning in het cabaret. En hij doet het ook goed. Ik vind het ook goed dat hij vanuit zijn... Dit zat hem echt allemaal vreselijk dwars. Ik herinner me ook nog een interview... tussen hem en Sunny Bergman een gesprek. Wat ook allemaal... Dat hij ook echt dat zei. Van hoezo hebben wij het nou opeens gedaan? Hij begreep het ook helemaal niet. Nee, maar je kan ook zeggen ja. Kijk, hij kreeg bijvoorbeeld maar 2 sterren in de Volkskrant... Mm-hmm. Wat vrij uitzonderlijk is voor zijn programma's. Ja. En daar in de Volkskrant stond ook... uiteindelijk ligt de ironie er niet dik genoeg bovenop. Is dat het probleem bij dat programma? Misschien was het ook wel niet zo ironisch. Nee. En is het dan minder leuk? Ik vind het niet zo leuk, dit. Nee. Dit is niet aan jou besteed? Nee. Ik vond het een beetje een zwakte omdat het niet waar is. Kijk, het is bij al die voorbeelden... alleen het is zo humorloos om dat te gaan aantonen... kun je zeggen, nee hoor, bijvoorbeeld... alle specialty-vluchten zijn mogelijk gemaakt door 4 zwarte vrouwen... die dat rekenwerk hebben gedaan. Het is heel gemakzuchtig en daarom vind ik vrij flauw. Ja, ja. Maar je zegt omdat het niet waar is. Is dat ook nog belangrijk bij of nou, iets leuk is? Je maakt een grap en je doet een omkering... om aan te tonen wat volgens jou... je staat de waarheid te liegen... En dit is een heel particuliere waarheid, naar mijn idee. Maar dat is hoe ik naar ons kijk, namelijk. Ik vind dit leuk, omdat ik ineens denk... er staat daar dus iemand in zijn eigen wereld, met zijn eigen ideeën... dit op deze manier te brengen. Dat bedoel ik met daarvan kan ik ook genieten. En ook omdat je misschien denkt, dit meent hij helemaal niet. Nee, precies. Dat probeer ik altijd te denken. Hij meent het wel, denk ik. Alleen het is waar dat het niet helemaal... Nou, ik ken Theo ook wel een beetje. Volgens mij meent hij dit niet. Ja, hij speelt hier een onuitstaanbare klootzak. Dat zij hier over discussiëren, want dat is wel zijn... Daarom had hij hier moeten zitten, maar zijn frustratie is wel echt waar. Ja, maar dat kan natuurlijk. Het is natuurlijk een prima uitgangspunt. En dan kun je het erover van meningsverschillen of je het heel grappig vindt of niet. Ja. Het is bijna 3:30. We luisteren even naar het nieuws gelezen door Joris Stubinitsky. NPO Radio 1. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 32.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 3500 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 1220 besmette mensen. Dat zijn er 69 minder dan gisteren. RTL legt het talentenprogramma The Voice of Holland stil vanwege beschuldigingen over grensoverschrijdend seksueel gedrag en machtsmisbruik. De bandleider van het programma, Jeroen Rietbergen, heeft vandaag zijn wangedrag toegegeven en stapt per direct op. Er is aangifte gedaan tegen Ali B., een van de coaches van The Voice. Zijn management zegt dat er nog veel onduidelijk is, maar één ding is wel duidelijk. Hij heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. Aldus het management van Ali B. En 3 weken voor het begin van de Olympische Winterspelen in Peking is in de Chinese hoofdstad de eerste Omicron-besmetting vastgesteld. Mensen die op dezelfde plek zijn geweest als de besmette persoon, die moeten zich melden bij de autoriteiten. De publieke tribune met Koen Verbraak. Ik moet even zeggen waar we over praten. Sanne, we praten tot 4 uur. Dat wil ik eerst even rechtzetten, Koen. Van wat is nog leuk? Is leuk iets anders dan 10 jaar geleden? Aan tafel, u hoorde er al, Sanne Wallis de Vries, Claudia de Breij en Roué van Veer. Wat wil je rechtzetten? Nou, dat ik niet zozeer geloof dat Theo Maas iemand is die... Ik ken hem ook gewoon. Dat hij aan de rechterkant hangt, maar meer iemand die daar heel erg mee speelt met wat wel en niet kan. En eigenlijk vindt, volgens mij, dat echt alles moet kunnen. Ja, maar vroeger had je, echt vroeger, nog een beetje voor onze tijd, had je nog Archie Bunker. Mm-hmm. Je had Rijk de Gooier, die speelde ook zo'n ontzettende klootzak, zeg maar, die alles waardeloos vond. En toch was dat leuk. Ja, maar dat was een heel duidelijk karakter. Een persona. Ja. En bij Theo is het natuurlijk spannend. Is hij een persona of is hij een persoon? En dat maakt ook of het wel of niet leuk is. Want dat is interessant voor wat je zegt. Voor mij in ieder geval wel. In dit geval wel, Als je weet dat hij het niet meent, dan is het wel leuk. Als je weet wat hij ermee probeert aan te tonen. Als je dat een beetje doorkrijgt in de zaal. En dat kan heel erg de vraag zijn. Natuurlijk bij het laatste stukje wat je liet horen van Theo, is dat natuurlijk heel erg de vraag. Wat wil hij er nou eigenlijk mee zeggen? Precies wat Roué net zei over dat stukje van Herman Vinkers. Dat zou nu leuk zijn als het een type, als het een fout type was, kennelijk. Dus hetzelfde principe. Ja. Is dat eigenlijk zo, Roué, dat Surinamers om andere dingen lachen? Want je hebt veel Surinamers in je zaal dan Nederlanders. Niet per se. Volgens mij is dat ook iets wat altijd gevraagd wordt. Roué, er is een verschil tussen Nederlandse humor en volgens mij is humor humor. Als je een goede grap hebt en je vertelt op de juiste plek en je noemt de juiste namen. Als ik naar Suriname ga en ik vertel een grap die ik duidelijk hier met namen van hier die niemand kent in Suriname, gaat het niet werken. Maar als ik diezelfde grap zodanig kan vertellen dat ze het snappen, dan is het even leuk. Maar Surinamers lachen veel en hard. En snel. En ook om zichzelf? Vooral om zichzelf. Zelfspot is in Suriname altijd de humor geweest. Ja, maar jij zegt er zit eigenlijk geen verschil tussen Nederlandse humor en... Ik vind het moeilijk om te zeggen, want wat is Nederlandse humor? Is Theo Maas een Nederlandse humor? Ben ik het nu intussen? Ik weet wel, bijvoorbeeld als ik vroeger... Ik hou van cabaret en dan keek ik naar Jürgen Reimann op televisie... En ik moest bijna nooit lachen. Het was niet aan mij besteed. Dat en dan dacht, denk je dat het komt omdat het buiten jouw wereld lag? Wat hij ja, deed? Misschien wel. Ik begreep heel vaak niet wat er nou zo grappig was. En dan zag ik mensen zich echt helemaal bescheuren. Omdat Jürgen in het begin zeker... waren de shows wel heel erg inderdaad gericht op de Surinamers. Maar dan heeft het niet te maken met de humor, denk ik. Maar met dat je misschien bepaalde banden niet kon leggen. Een soort in-crowd-sfeer. Ik doe nu om de 3 jaar, ik heb er nu 4... volledig Surinaams gesproken shows. Ja. En dan speel ik ook met Surinaamse onderwerpen. En dan voel ik inderdaad... Dit, maar ze komen ook naar mijn Nederlandse shows en dan lachen ze ook hard. Maar het is inderdaad... daar voelen ze zich iets meer. Ze kennen de banden. Sorry. Als ik een bepaalde straatnaam noem, weet de Surinamer al wat in die straat gebeurt is, en waarom ik het hier gebruik. Ja. Dit is een vraag van de luisteraar. Nie Sieve heet hij of zij. Ik vraag me af of de cabaretiers vinden dat grapjes of humor over bepaalde groepen mensen qua uiterlijk, etniciteit, geloof, LHBTQ alleen gemaakt mogen worden als de cabaretier zelf deel uitmaakt van die groep. En of ze er rekening mee moeten houden dat humor goed verdeeld is over de diverse groepen. Wat vinden jullie daarvan? Dat humor verdeeld moet zijn over die diverse groepen. Dat vind ik altijd een heel grappige reflex. Ik vind meteen helemaal niet dat je zelf van de soort moet zijn om er een grap over te kunnen maken. Nee, je bent een goede grappenmaker of niet. Dat is gewoon je vak. En als het helemaal goed is, neem je jezelf daarin mee. En als het helemaal goed is, dan slecht je de grenzen tussen de groepen. En laat je zien dat we uiteindelijk allemaal mensen zijn. Ja. Maar ik wil even luisteren, omdat dit alles met dit gesprek te maken heeft, naar een compilatie waarin je onder meer Jürgen Reimann, Jandino Asporaat en Najib Amali hoort. Ik had een autoradio gekocht in de Kruiskade. Toen ik ben het geïnstalleerd in mijn auto, no? En terwijl ik was bezig die radio te installeren, toen kwamen twee Marokkaanse koningbomamas kwamen naar mijn auto. En die begonnen mijn banden los te draaien. Ze zei, oh, maar ik kon je, waarom draai je mijn banden los? En die pendeel kijkt maar en zei, ja, shushu, jij die radio, ik die banden. Antilliaanse georganiseerde bendes. En dan moet ik om lachen, want even serieus. Ik ken geen enkele bende uit Curaçao die georganiseerd is. Nee, maar niemand komt op tijd, jongen. Ik wilde graag op jullie 60-jarig huwelijk zijn, maar helaas, ik moet werken. Oh, sommige Surinamers doen dat. Oh, oh. Sandino, heb je dat gelezen? 13% van de Antillianen schijnen nu gevaarlijk te zijn. 13%. Ik zeg 13%. Dat betekent dat 87% thuis zit, uitkering ontvangt en niemand lastig valt. Je lijkt wel op mijn tante, echt waar. Welke tante? Tante Fatima. Ze draagt ook een hoofddoek. Nee, nee, snor. Ja, je hoort hier allerlei stereotypen voorbij komen. Maar zou jij die grappen allemaal kunnen maken, Sanne? Nou, ik denk dat het een beetje, als ik mezelf zou spelen op het podium, wat ik dus wel eens, wat als ik mijn podiumpersona zou zijn, om het zo maar even te noemen, dan is het, is het raar als ik dit soort dingen zeg, omdat het niet bij de belevingswereld hoort die je daarbij verwacht, bij die persoon. Of is dit toch voorbehouden aan mensen die zelf Marokkaans zijn, bijvoorbeeld, zoals Najib? Ja, maar nu neem je hun materiaal als voorbeeld en vraag je of ik dat zou doen. En dan denk dat zou ik niet doen. Want nee, dat maar je zei daar straks, goede grappen maken kan elke grap maken. Maakt niet uit. Ja, maar volgens mij gaat het over status. Ja? Nee, ja, het gaat over wie of wat je speelt en wat je wil zeggen. En als ik daarbij, bij mijn verhaal, als ik daarbij nodig heb dat er een Marokkaans figuur in voorkomt of een Surinamer, omdat dat nou eenmaal bij het verhaal hoort of het ding wat ik wil vertellen, dan betrek ik die daarbij en dan doe ik die na. Ja. En wat bedoel je met status, Claudia? Nou, dat als jij tot een groep behoort waarvan de rest van de zaal ook weet, die heeft een lage status in onze maatschappij, dan kun je alle grappen maken over je eigen groep. Want dat maakt het ook anders als bijvoorbeeld Theo Maassen witte mannen zeg maar prijst. Die hebben al een hoge status. Daarom vind ik dat minder grappig. Maar een lage status, dan bedoel je? Over wie heb je het dan? Nou, er is gewoon een heel makkelijk aanwijsbaar rijtje bovenaan. Wat je in het begin zei. De witte man. Bovenaan staat de witte hetero man, dan de witte homo man. En dan, nou, zo gaat het alsmaar door. En het allerlaagste status heeft de zwarte transgender. En die status bepaalt of iets leuk is. Nee, die status bepaalt niet of iets leuk is. Maar die status bepaalt, als ik een grap maak over Surinamers en dat die lui zouden zijn, daar zit niks grappigs in. Want wie ben ik om daar iets... Maar die grap is precies hetzelfde als wanneer Jan Dino maakt. Ja, maar ik heb bijna alle humor gaat over status. Maatschappelijke status heb je het over. Ja, natuurlijk, ja. Maar kijk, ik vind wel, want dat is inderdaad waarschijnlijk, dat klopt ook, dat de maatschappelijke indeling is. Maar toch vind ik dat goede grappenmakers, dat is echt een beroepsgroep. En het zijn de narren van de samenleving. En wij moeten er eigenlijk buiten staan. Dus ik vind het ook een beetje, voor zover we een taak hebben, onze taak om daarmee te spelen. En dat te benoemen en dat te laten zien. En ik vind het werken vanuit stereotypen. En ik snap wat je zegt, Claudia. En ik ben het ook eens met dat die statussen zo zijn. Alleen, ik vind het pas interessant worden als het verder gaat dan het dat. Het gaat mij niet om wat mag of wat niet mag. Het gaat me om wat grappig is. En vanuit een hoge status een grap maken over iemand die een lage status heeft, is niet zo grappig. Is zo, klopt. Dus daar gaat het me om. De grap is, ik bedoel, ik had over die toestanden bij The Voice met mijn zoontje daarnet. En toen ging het over dat hij een leuke grap had gezien op TikTok over Marco Borsato. En toen vroeg hij aan mij of dat dan kon. En toen zei ik, ja, het is niet zo leuk als je grappen maakt over die meisjes. Over mensen die slachtoffer zijn van misbruik. Dat is vaak niet zo grappig, want de grap moet niet over het slachtoffer gaan. En daar gaat volgens mij deze hele discussie over. Alleen het probleem is dat bijna iedereen zichzelf tegenwoordig een slachtoffer vindt. Ja. En jij zat ingespannen te luisteren naar wat aan de overkant van de tafel werd gezegd. Zit daar wat in dat je toch tot een groep moet behoren om de grap over te kunnen maken? Moet niet, maar het maakt het makkelijker. Maar wat Sanne zegt is ook waar. Ik vind dat we over alles en iedereen grappen mogen maken. En dan moet ik opletten wat je zegt. Want grappen maken overvoelt bijna alweer. Dan komen we weer bij een andere discussie, pesten. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een goede grap over een Surinamer. Als Sanne een hele goede grap maakt over Surinamers, lig ik onder de tafel. Of dat ze lui zijn. Als jij zou zeggen, een Surinamer is lui, maar niet gewoon het lui. Maar een goed verhaal met een goede grap, met een goede. Ja. En jij zit er ook in en dit en dat. Is een vriendin van jou, weet ik veel, buurman. Ja. Dat is de goede grap. Ik wil nog even naar één fragment luisteren. Nou, het ergste wat ik dit jaar heb meegemaakt was op een gegeven moment in juli, op een zaterdag, stond ik in Amsterdam aan de Prinsengracht te zwaaien naar allemaal homo's op een bootje. Dat was ook heel... Ja, en dan niet alleen met die vrienden, met 480.000 andere Nederlanders. Dus er kwamen er allemaal homo's op een bootje langs en dan stonden wij, dag homo's op een bootje, dag. En die homo's zeiden, dag, dag hetero's, dag hetero's, dag hetero's. En wij, dag homo's op een bootje. Ik zie jou hier wel een beetje om lachen, Claudia. Ja, omdat de kern van deze grap vind ik wel leuk. Wat is de kern dan? Nou, de absurditeit van die situatie is toch heel grappig? Ja. Nou ja, maar je kunt ook zeggen, waar gaat het over? Homo's op een bootje. Maar het is weer een contextdingetje, hè? Het is heel grappig, want... We weten niet waar het vandaan komt. Het moeilijke is, kijk, Herman Finkers heeft gelijk eigenlijk dat hij zegt, je moet niet over humor praten, net als over seks. Want dat merk je nu eigenlijk ook. Je probeert iets heel serieus vast te leggen over hoe het zit met humor. Maar eigenlijk, terwijl we het erover hebben, denk ik, oh, laat daar maar een theaterwetenschapper op promoveren. Want ja, het is, weet je wel, het is wat Sanne zegt, elke grap moet je kunnen maken. En ik heb dan nog een beetje voor mezelf een soort wetmatigheden over waarom een grap goed is of niet. En een goede grap heeft altijd te maken met, zou ik hem ook durven maken in je gezicht? Voor mij heeft dat ermee te maken. Ben ik hier het slachtoffer aan het kleiner aan het maken, of ben ik de dader kleiner aan het maken? Nou, maar dat zijn mijn wetmatigheden. Verder moet iedereen lekker zeggen. En dat is cruciaal, die afweging. Voor mij wel, ja. Hoe weet je eigenlijk of iets leuk is, als je dat bedenkt? Nou, vaak moet ik moet vaak heel hard om mezelf lachen. Ja. En dan is het ook goed. Nee, dan gaat het ook wel eens helemaal mis. Maar het begint, als jij er niet om kan lachen, dan moet je me sowieso niet vertellen, nee, ja, toch? En in het begin. Als je het echt over theater maken hebt, bij mij moet het altijd groeien. Dus ik heb een eerste idee en dat is bijna altijd een fysiek gevoel. Dat ik denk, hey, die klopt of die moet daar of dat moet daar achteraan. En dan ga ik het voor het publiek doen en dan ontstaat het en dan groeit het. En dan wordt hij steeds beter. Daarom vind ik het ook echt een verschil of iemand een grap maakt ergens. Een losse grap die verkeerd kan vallen. Of dat je echt ergens aan gewerkt hebt en dat het dan dus in de context gewoon een hele goede grap is. Mm-hmm. Er zit echt wel voor niet dat je altijd keihard moet werken voor een goede grap, want de meeste goede grappen komen trouwens meteen. Maar dat is wel, het is gewoon een vak. En bij mij zit dat trouwens veel meer in het ontregelen dan in het per se kijken of iets deugt of iets kan of wel of niet. Dat is eigenlijk niet zo de vraag waar en ik mee bezig ben. En weet je dan ook of het werkt? Of het zal werken? Inmiddels weet ik dat beter dan 25 jaar geleden bijvoorbeeld. Ja, ik weet wel een beetje waar ik het zoeken moet. Maar wat ook weer interessant is dat de tijden steeds veranderen. En ik ook wel een beetje, maar minder dan de tijden. En dus dat is ook interessant, vind ik. Dat het nu echt inderdaad een hele andere tijd is dan 25 jaar geleden. Je bedoelt, de tijd haalt jou in bijna? Nou, er zijn inderdaad de dingen waar ik vroeger mee ontregelde, of die als ik een persoon in de war speelde, wat niet zo moeilijk is voor mij om te spelen, dan moest ik daar andere dingen mee losschudden dan nu. Dus nu is eigenlijk inderdaad iedereen de hele tijd in beroering. Iedereen doet de hele tijd zijn zegje. Dus het is veel interessanter om iets anders te doen dan te proberen daar nog een schepje bovenop te doen. Ik vind het dan veel interessanter om te kijken van wat gebeurt er eigenlijk nu en waarom gebeurt dat en waarom laten we ons oor daarnaar hangen en daarnaar niet. Maar je zegt de tijd gaat heel snel. Sneller dan ik. Dat betekent ook dat je soms niet precies aanvoelt waar de hartenklop van de tijd zit. Nee, dat betekent het niet precies. Dat betekent dat ik gewoon de maatschappelijke bewegingen en de dingen, dat die een andere koers volgen dan mijn leven. Dus ik ben 50 en ik heb wat kinderen die opgroeien en ik ben in rustiger vaarwater gekomen. En nu zijn het hele woelige tijden. Iedereen doet zijn zegje. Dat vind ik en dat beschouw ik. En dat vind ik dan interessant, omdat ik denk, er zal wel iets op stapel staan. Er zal wel iets om moeten. En volgens mij en hebben we het daar nu ook over. Omdat de mensen zich roeren, die we, wat Claudia eerder zei, die we niet eerder gehoord hebben. En wat zal er dan om moeten? Want die mensen hebben namelijk... Bijvoorbeeld de status, de verdeling. Maar Sanne, die mensen hebben besloten dat jij en Claudia niet leuk zijn. Dus die gaan ook niet om je lachen. Hoezo? Welke mensen hebben dat besloten? Nou ja, als je op Twitter kijkt, dan weet je wel ongeveer wie ik bedoel. Nee, maar dat is vooral Forum voor Democratie, hoor. Die mij niet leuk vinden. Ja, maar dat is... Vind ik eigenlijk wel een goed teken dat die mij niet zo leuk vinden. Dat is een opsteker. Ja, nou, het is niet leuk, want het zijn hele... Ik bedoel, als je het hebt over dingen niet kunnen zeggen, dan zit het gevaar alleen maar uit die hoek. Ja. En ik heb echt boos links ook heel vervelend over me heen gehad. En een beetje wel antiracistisch links. Ja, dat je dan iets zegt wat dan net verkeerd uitgelegd kan worden. Of ik weet zeker dat ik net moest lachen om de Herman Finkers sketch. Mm-hmm. Daar is een groep mensen, als die dat die hoort... Die daar boos aan wordt. Die licht dat uit, die maken daar een fragmentje van... en dan gaan we met z'n allen. Mm. Dat gebeurt. Ja. Kun jij nog maar die staan niet voor je deur over, met een... Kun jij nog grappen maken over het Koningshuis bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Ja. Ja? Ja, bedoel, ik denk niet dat die met een fakkel voor mijn deur gaat staan. Nee, als ik nou, dat je doe. Weet het niet. Je bedoelt sinds het Amalia. Ja, sinds mijn warme band. Ja. Nee, ja, maar waarom niet? Nou ja, ik bedoel, hoe dichterbij iemand komt, hoe aardiger je er vindt. En dan laat je misschien een bepaalde grappen maar achterwege. Nee, ik denk niet dat dat een probleem is. Alleen, het was al niet echt heel erg mijn belangrijkste onderwerp, zeg maar. Mm-hmm. Dus daar verandert niet iets. Het is wel iets waar ik over na heb gedacht voor ik ja zei tegen die opdracht. Ja, want dat is misschien een antwoord op de vraag die Sanne stelde. De mensen ter linkerzijde vonden dat misschien heel raar dat je dat deed, hè, zo'n boek. Ja. Nou, ik geloof eigenlijk ook meer uit een beetje boos rechts. Ik geloof ook dat het tegenwoordig weer aan de een beetje linkerzijde is... om de monarchie toch niet zo heel stom te vinden. Daarom volg ik ook wat dat betreft maar een beetje alleen mijn eigen kompas. Zijn er ook gebieden waar je maar beter niet aan kunt komen als cabaretier? Ik zit ineens te denken... we zijn niemand iets verontschuldig. We zijn niemand uitleg verontschuldig over wat wij gaan vertellen op het podium. Want ik zit ineens te, moet je boos links. Ik heb nooit van die dingen gehoord. Ik ga gewoon 's avonds het podium op. Ja. En daar zitten mensen die mij willen zien. Ik weet niet eens wie ze zijn. En dan lachen ze anderhalf uur. En dan gaan we daarna, voor corona, nog even naar voren. Ja. Een drankje en zo. En dan ga ik naar huis. Dat is eigenlijk alleen maar wat ik wil doen. Ik wil niet behoren tot een groep. Mm-hmm. Die en boos links en rechts en die en die. Nee. Ik wil gewoon de mensen aan het... Maar om wat je net zei, we proberen vaak te veel te serieus over humor en comedy te praten. Nou ja, we ik hebben natuurlijk alle drie dat. Ja gezegd tegen dit gesprek. Dus precies. Ik zit ineens te denken. Ja. Waar ik rekening mee hou, is zou ik... zelf dit zeggen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik scheld nooit. Ik ben geen grove jongen, maar dat ben ik nooit geweest. Nee. Dus dat zal je niet in mijn show zien. Je slaat alleen maar. Ik sla met wie? Nee, dus dat ik scheld niet in sla. Ik denk niet na over kan dit of kan dit niet. Nee. Op het moment dat ik het vertel, kan dat waarschijnlijk. Want anders zou ik het niet vertellen. Nou ja, bijvoorbeeld, er zijn maar heel weinig cabaretiers die grappen over de islam maken. Ja, mag ik daar iets over zeggen? Zeker. Wat ik daar heel grappig over vind, dit is een beetje een cliché al. Hè? Want als je iets over christenen zegt, dan gaan die christenen zeggen... waarom ben je niet zo fel op de islam? Ja. En weet je wat mijn antwoord is? Omdat die me niet interesseert. Die is niet... Dat is niks in mijn wereld, weet je wel? En als het de islam bedoel je? Ja. Weet je, dan zei ze, waarom zeg je niks over de profeet? Dan zeg ik, omdat de profeet niet bestaat. Dat is niks in mijn wereld. En dan denken mensen, je durft er niks over te zeggen. Maar sinds wanneer bepaal jij mijn onderwerp? Nee, dit is wat ik bedoel. Wat ik nodig vind, zeg ik daar wel over. Ja. Maar het is ook dat is wat ik bedoel. Het is ook wel een beetje een gemiste kans. Want het is natuurlijk wel iets wat speelt in de samenleving. Verschillende geloven en wat mensen eraan hangen. Er zijn meer dan een miljoen moslims. Dus je hoeft niet per se een grap over de islam te maken. En de aantijging hoeft ook helemaal niet te zijn. Dat durf je zeker niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat het dingen met zich meebrengt. Dus dan natuurlijk, ook... maar zo gauw dat over mij gaat... bijvoorbeeld over homofobie. Dan kan ik daar zeker iets over zeggen. En dat heb ik ook zeker gedaan. Alleen ik vind het ook een soort rare omkering om... Mm-hmm. Weet je, het is ook van, waarom maak je eigenlijk geen grappen over dwergen? Ja, de vraag ja, is... Omdat die niet in, dat is, het is, ik heb geen probleem. Nee, maar Claudia, wij leven natuurlijk wel in een wereld... waarin de islam soms zijn vrede gezicht laat zien op bepaalde momenten. We hebben aanslagen meegemaakt, we hebben Charlie Hebdo meegemaakt. Als we dan toch gaan indelen, vind ik inmiddels extreem rechts... duizenden malen gevaarlijker en enger en de wappiekant. En niet alleen jij, maar ook de Nationale Terrorisme Monitor vindt dat. Ja, dus dat is dat een beetje een riskanter onderwerp om grappen over te maken dan islam. Nou, als ik mij uitlaat, dat doe ik nu niet meer. Ik zit iedereen te blokken en te negeren op Twitter. Maar ik heb de laatste tijd weer, roer ik me wat meer over de theaters en de QR-code. Ik hoef alleen maar QR-code te zeggen. Mm-hmm. Of ik mag alweer, mag mij weer van alles aangenaam worden volgens die mensen. Dat roept heel veel op. Ja, want die mensen die zijn ook, iedereen is kwaad. En laat ik dat niet gaan analyseren nu. Maar in ieder geval is dat vele malen naarder en enger... dan het eventuele enge gezicht van de islam. Nog even daarover. Hè. Dat extremisme, wat volgens mij wel degelijk wordt geadresseerd... ook door cabaretiers, is iets heel anders dan zeg maar de islam. Tuurlijk. Maar dan nog... is het ook heel zelfgenoegzaam om te denken dat wat ik voor mijn overwegend witte Joods-christelijke zaal ga zeggen, iets anders is dan zelffelicitatie. Want stel dat ik zeg, oh, super erg, ze willen onze normen afpakken. Dat de zaal, woehoe, ja, het is gezegd. Nee, ze geen fuck veranderd. Ja. Ik bedoel, zeg het waar het ertoe doet. Nou ja, maar ik heb toch ook collega's van jullie op televisie gezien die zeiden, nou, het belemmert me wel. Ik zeg, ik maak bepaalde grappen niet. Ja, dat voel ik helemaal niet zo. Nee? Nee. Jullie geen van drieën? Ik maak geen grappen die ik nooit zou maken. Ik maak wat ik maak en dat ben ik. Roué praat over zijn vrouw en zijn kinderen. En ook wel andere dingen die er gebeuren. De rest, als ik het er niet over heb, net gezegd, interesseert het me niet. Ik praat over mijn eigen geloof, christendom. Daar heb ik wel verhalen over, grappen over. Toen ik naar de kerk ging vroeger, hoe ik er nu naar kijk. Dat ken ik, dat weet ik, dat speelt in mijn leven. Precies, maar dat is mijn hele ding. Je gaat naar Roué, omdat je wil weten hoe Roué vanuit zijn wereld naar bepaalde dingen kijkt die hem interesseren. Dat is wat ik bedoel. Ik heb nog nooit iets niet willen of kunnen zeggen, maar ik ben ook niet zo geïnteresseerd in of ik alles wel kan zeggen de hele tijd. Ik vind het ook eigenlijk een fout uitgangspunt. Ik vind dat iedereen de hele tijd alle ruimte wil om alles maar de hele tijd te kunnen zeggen. Terwijl het gaat toch veel meer over. En dat is helemaal niet de bedoeling. Waar gaat het veel meer over? Wat? Je zei het gaat veel meer over. Over hoe we het met elkaar gaan rooien hier op de aardkloot uiteindelijk. Om het maar helemaal humorloos te maken dan. Maar dat geloof ik echt. Ja, jezus. Ja. We moeten toch met elkaar. Ik dacht, ik ga naar een leuk programma. Op de een of andere manier, mensen. Nee, moeten wij het met elkaar gaan rooien op de aardkloot. En daar helpt het niet bij dat iedereen alle ruimte opeist om de hele tijd maar alles te kunnen zeggen. Dus dat je moet niet de hele tijd poken. Nee. Misschien wel, misschien niet. Maar dat hangt er vanaf wat je beroep is, wat je missie is, wat je wil bereiken. Als je wil poken, ga je maar poken. Maar dan ben maar ik. Jij zei daar straks, je moet over alles een grap kunnen maken. Zeker, je moet over alles een grap kunnen maken en een goede grap ook. En het moet een soort doel treffen als het je vak is. En anders verder zoek je het maar uit, snap je? Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen alles mag zeggen. Het mag wel, maar het hoeft iedereen niet de hele moet er ook tijd mee om kunnen gaan. Dat je. Volgens mij is de behoefte nu van mensen, en zowel mensen die voor hun beroep grappen maken soms als alle andere mensen, om te roepen dat je niet alles kan zeggen, maar daar moet achteraan komen zonder tegenreactie. Maar als iedereen alles mag zeggen, dan mag dus ook iedereen alles terugzeggen. En dat is volgens mij waar we een beetje aan moeten wennen. Maar wat heel erg opvalt aan mensen die reageren op grappen die gemaakt worden, dat ze zelf vaak zo totaal humorloos zijn natuurlijk, hè? Dat je denkt, maar waar lachen jullie dan om? Ja, en daarom moet je ook best veel negeren. Ja? Ja. Dat is het enige wat ik doe. Ja, toch? Ja, dat is. Negeren? Ik negeer. Reacties negeren. Nee, ik lees ze en dan denk ik, maar hier kan ik niks mee, dus je raakt mij niet. Het is een soort blok die ik als. Nogmaals, als iemand na de show naar me komt en zegt, Roei, ik heb al jouw shows gezien en deze ook, en dit vond ik dat en dat, dan ga ik alsnog denken, misschien heb je het verkeerd begonnen. Maar als iemand die gewoon echt duidelijk geld en dit, dat ik denk, maar wie ben je eigenlijk? Ja, maar dan komen we weer terug op waar we het in het begin over hadden. De tijden zijn wat dat betreft zo anders. Ik weet nog dat voor het eerst een gastenboek op internet kwam. Dat ik op naar mijn website ging en dan had ik een gastenboek en dan hadden wel eens één of twee mensen na afloop van een voorstelling iets geschreven. En soms stond er iets naast tussen en dan schrok ik heel erg dat ik... Precies. En nu ben ik aan het scrollen. Dat weet dat ik blok, blok, blok. Maar die sketch van André van Duin net uit, hoeveel, wat was het? 76. Moet je nagaan, hè? Die was precies, weet je wel, echt één op één. Als je inderdaad zegt Chinezen. Hoezo Chinezen? Je hebt met mijn column meegemaakt. 50 jaar geleden. Ja, en letterlijk dat. Dus in die zin, weet je, Lies Bouwman kreeg stront door de brievenbus toen ze het Onze Vader over de televisie had gemaakt. En zo is het toevallig ook nog eens een keer. Het is van alle tijden. Overigens, we zijn bijna aan het einde van dit uur. Maar aanstaande woensdag gaat er iets bijzonders gebeuren in de Kleine Comedie. In de Kleine Comedie en door het gehele land. Wat gaat er gebeuren? Kapsalon Theater. De theaters openen voor één dag hun deuren en worden omgebouwd tot kapsalon, massagesalon, in ieder geval contactstudio. Ja, precies. Beauty salons. En daar kun je een behandeling boeken. En heel gek, want er is dan ook even een wachtruimte. Dat is een theaterzaal en een podium. Nou ja, als je toch wacht, kan er net zo goed opgetreden worden. Dus dat gaat aanstaande woensdag gebeuren. En je kunt je daar ook laten knippen? Zeker. Ja, je kan je er juist laten knippen. Je moet vooral afspraken maken bij de kappers. En er is een Instagram-account, @kapsalontheater. En daar kun je zien, daar wordt steeds geüpdate welke theaters meedoen. En daar kun je, die plaatsen ook een programmering daarop. Jij bent er ook, Claudia? Ik doe ook mee, ja. Ik speel liedjes terwijl u geknipt wordt. Aha. En jullie doen allemaal een half uur een optreden? Dat ligt aan het theater. Sommige theaters die houden vast aan de programmering die er al stond en die natuurlijk gecanceld is. Maar die lappen ze dan voor één keer op. En dan kun je echt 's avonds naar een voorstelling kijken terwijl er geknipt wordt. En anderen doen overdag losse optredentjes. Ja. Jij gaat toch ook wat doen, hoor? Ja, ik doe in Zaandam, maar ik heb gekozen. Ik weet niet of ze een kapsalon doen. Ik hoop dat ze een massage doen, want ik heb niet zoveel. Als de boa's komen, kan ik het niet verklaren. maar ik doe mee in Zaandam. Het is natuurlijk ook voor jullie. Want jullie, hoe lang liggen jullie al stil met jullie programma's? Ik heb jou nog in begin november gezien, Claudia. Carré. Ja, maar dat was dus zo'n soort interbellum van lockdowns. Ja, ik ben maar opgehouden met plannen maken in theater. Ik heb ook echt, als Sanne zegt van, ja? Theater is een andere plek dan televisie. En dan denk ik, oh ja, zo ging als je iets try-out. Weet je wel, ja. Ook de vrijheid waar we het over hebben om dingen te zeggen. Ik heb ook wel eens in try-out fase dingen gezegd waarvan ik later dacht, Jezus, hoe kon je? Ook echt foute dingen die er in je opkomen. Niet, ja. en dat, ja, god, ik mis dat ontzettend, ja. En jij, Sanne, jij bent ook niet... Nou, ik heb tegen de klippen op totdat ik er echt letterlijk ziek van werd. Op een gegeven moment heb ik doorgespeeld. En ook nog voor 30 man in coronatijd totdat ik het zelf kreeg. En ik heb vorig jaar was ik eindelijk weer op stoom met Kom. Wat afgelopen zou zijn, die tournee eind december 2020. Die is nu weer on hold. En het is nu begin 2022. Nou, ik weet het niet meer. En je kunt natuurlijk ook niet, als je volgende week vrijdag weer mag spelen, in één keer er staan. Dat hè? Kan niet. Nee, ja, dat moet je opstarten. Maar we zijn wel de hele tijd zo alert mogelijk. Maar daar word je ook doodmoe van. Nee, het is niet het en is je moeilijk hebt natuurlijk ook nog het risico dat je maar voor een derde zaal mag spelen. Ja, dat ook nog. Dus het valt allemaal niet mee. En dan? Hadden we maar een vak moeten leren. Nou, ik ben de afweging aan het maken of ik hem nog wel ga spelen. Ik speel de voorstellingen sowieso die nog gestonden. Maar de vraag is nu, omdat het de hele tijd verschuift, hoe lang gaan we het nog uitstellen en verzetten, voor zover dat nog kan. En met die vraag worstelt elk theater, elk impresariaat, elk artiest. Want je hebt niet alleen met jezelf te maken, maar ook met de mensen, met je technici, met je muzikanten. Ja, dat. En we hebben te maken met theaters die weer met andere tournees zitten te puzzelen. En dat wordt de hele tijd opgeschoven. Dus het kan ook, jullie gaan allemaal op elkaar wachten straks, als er weer gespeeld wordt. Of niet, er zijn ook de tournees totaal tussen uitgevallen. Ja. En toch hou je de moed erin, want je zit er toch gewoon. Nou, ik ben nu weer in de strijdmodus, dus ik ben blij dat we iets gaan doen, maar ja. Het is natuurlijk allemaal vrij hopeloos. En ik vind het ook echt, ik ben ook een beetje pissig, want ik vind het gewoon echt zo'n dédain. Zo. Ja, je bent een beetje het boegbeeld geworden, hè? Ik weet ook niet, ja. Vinden we allemaal heel fijn, hoor. Dan. Fijn. Ja. Doe jij de boze vrouw, dan doen wij gewoon. Roe en ik gewoon die top. Nee, maar ik is echt, het is totaal oprecht. En ik ben nogmaals, ik ben blij dat ik dat kan doen. En ik ben het ook met mezelf eens. Wat dat betreft. Ja. Dat is belangrijk. Ik ben het ook met mezelf eens. Ik hoop dat jullie gauw weer in ouderwets volle zalen kunnen spelen. Dat gaat gebeuren. Voor jullie fijn, maar vooral ook voor ons natuurlijk. Ja. Claudia de Breij, Roe Verveer en Sanne Wallis-Vries, dank jullie wel. Dit was de publieke tribune voor vandaag. Volgende week zaterdag zijn we er weer direct na Argos. Ik kan niet. Voor nu nog een mooie dag. NPO Radio 1. Wat er ook gaande is dat we al 20 jaar denken wat we zeggen en zeggen wat we denken. In de kantine. Fidan Ekes en Wieger Hemmer spreken met gasten aan de stamtafel over de kwesties van deze tijd. Dat valt mij op dit moment sowieso op in Nederland, dat we heel erg in twee kampen zijn verdeeld. Waardoor mensen nog meer met hun hakken in het zand gaan staan, dus dat werkt niet echt. Debat en opinie over politiek, media en cultuur. U bent een PvdA. Je hebt dus helemaal geen PvdA nodig om heel veel geld uit te geven, blijkt nu. Vanuit de Doelenstudio in Hartje Rotterdam. In de kantine. Zometeen tussen 5 en 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen.